Les mariés partent sans escale, figure de proue d'un beau navire. Leurs amours sont à fond de cale, figure de proue d'un beau navire. Leurs amours sont à fond de cale. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 maja, na zegarach 23:00. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ochrona węgla, walka z patologiami górniczej branży, ale i rozwiązanie jej problemów. Takie obietnice od premiera usłyszeli górnicy na Śląsku. Pedofilia wobec dzieci to tortury, uznał ONZ-owski komitet i skrytykował to, co w sprawie przemocy seksualnej robi Watykan. Co dzieje się z arkuszem maturalnym po egzaminie? Kto i gdzie go sprawdza? Sprawdziła reporterka Trójki. Po węglowym szczycie posypały się obietnice. Premier obiecał górnikom ochronę węgla. Polecił przyjrzenie się patologiom w branży, zmianę złych przepisów, walkę z niekompetencją oraz pracę nad tym, by wydobycie polskiego węgla było opłacalne. Obecnie węgiel z importu jest tańszy. Rozmawialiśmy bardzo dużo o imporcie. Nie można tak po prostu zakazać importu, ale będziemy starali się eliminować nieuczciwy import. Słowa Donalda Tuska komentowali w Trójce politycy. Janusz Zemke z SLD mówił, że na wysoką cenę polskiego węgla wpływ mają także wysokie podatki. Na cenę węgla się nie tylko składa koszt wydobycia węgla czy koszt jego sprzedaży, ale także niestety naszym zdaniem relatywnie za wysokie podatki. Myślimy tutaj zwłaszcza o podatku od kopalin, który to przecież nie kto inny, a ten rząd i ta większość parlamentarna wprowadziła i to nie tak dawno. Na ten zarzut odpowiadał w Trójce Adam Scheinfeld z PO. Nasz rząd nie ustanawiał żadnych nowych podatków dotyczących węgla. A kopaliny? Nie, ale to mówiliśmy to są o kopaliny, a więc węglowodory. Chodzi przede wszystkim o gaz i ropę. Kolejne spotkanie premiera z delegacją górniczych związków zawodowych w przyszły piątek. ONZ znów krytykuje Watykan za pedofilię w kościele. Kilka miesięcy temu sprawą zajął się Komitet do Spraw Praw Dziecka, a teraz głos zabrał Komitet Przeciwko Torturom. Eksperci uznali, że wykorzystywanie seksualne dzieci to jest jedna z form tortur. Komitet otrzymał od Watykanu raport na temat przestrzegania konwencji o zakazie stosowania tortur. Po jego analizie ONZ-owscy eksperci orzekli, że Kościół katolicki dopuszcza się tego przestępstwa w postaci pedofilii. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy genewskiej siedzibie organizacji, arcybiskup Silvano Tomasi, próbował odeprzeć te zarzuty. Za najpilniejszą sprawę uznał konieczność przekonania ekspertów, że Kościół od 10 lat wypowiedział wojnę nadużyciom seksualnym nieletnich przez katolickich duchownych. Poinformował, że w latach 2004-2013 wykluczono za to z szeregów duchowieństwa 848 mężczyzn, a w inny sposób ukarano ponad 2,5 tysiąca kapłanów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Po karambolu na S8 zarzut dla 28-letniego kierowcy tira. Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie wypadku, w którym ranna została kobieta. Samochód Białorusina jako ostatni uderzył w 10 pojazdów, które zderzyły się w sobotę w miejscowości Kowiesy. W karambolu zginęły 3 osoby, w tym 2-letnie dziecko. Podejrzany jest obywatelem Białorusi. Z ustaleń śledczych wynika, że feralnej nocy kierując nie dostosował prędkości do bardzo ciężkich warunków atmosferycznych. Jak wynika z zapisu tachografu, bezpośrednio przed uderzeniem w stojące wcześniej na drodze samochody poruszał się z prędkością około 95 km na godzinę. Rozpędzona ciężarówka uderzyła w ostatni stojący w sznurze samochodów pojazd. Jego pasażerka doznała wielu złamań. Na obecnym etapie nie udało się jednak wykazać, by uderzenie przez kierowcę tira doprowadziło do powstania innych skutków, zwłaszcza śmierci trójki czołówki pasażerów Subaru. 28-letniemu obywatelowi Białorusi grozi do 3 lat więzienia. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 7 000 zł. Informował Piotr Krzysztofiak. Język polski i matematyka już za nimi. Jutro egzamin z angielskiego. Maturzyści mają pełne ręce pracy, ale zapracowani są także egzaminatorzy. Po każdym egzaminie arkusze maturialne w zapieczętowanych kopertach trafiają do okręgowych komisji, a część do centrali i tam zajmują się nimi nauczyciele, egzaminatorzy, tłumaczy pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Mamy tutaj coś, co jest niepopularnie nazywane skoszarowaniem, a polega to po prostu na tym, że egzaminatorzy sprawdzają w jednym punkcie, nie sprawdzają sami, tylko w grupie, więc wszystkie wątpliwości, które mają, mogą konsultować. Faktem jest, że są jeszcze inni egzaminatorzy, którzy czuwają nad tym sprawdzającym. Egzaminator z języka polskiego, Lucyna Sztandera. Ale mimo wszystko zawsze człowiek gdzieś myśli o tym, że ma zadecydować o losie maturzysty. Na przykład egzaminatorzy odnajdują w pracach odpowiedzi, które uznają za poprawne, natomiast schemat punktowania ich nie uwzględnia. Danuta Król, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakresie języka polskiego. Zgłaszają to. Jest to konsultowane pomiędzy okręgowymi oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i zazwyczaj zostaje schemat punktowania poszerzony o te propozycje. Prace, które zostają ocenione na mniej niż 30%, są obowiązkowo sprawdzane przez 3 osoby, a wszystko po to, aby upewnić się, że decyzja o niezaliczeniu matury jest właściwa. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Marzę o debiucie w Manchesterze, mówił kilka dni temu 18-letni James Wilson. Nie udało się, bo mecz z Newcastle przesiedział na ławce rezerwowych. Ale dziś dostał szansę w spotkaniu z Hull i co? Strzelił 2 gole, a Czerwone Diabły wygrały 3-1. Na boisku pojawił się też obecny trener Manchesteru, grający trener Ryan Giggs. Leo Messi zostaje natomiast w Barcelonie. To chyba nikogo nie zaskoczy, ale dziś klub porozumiał się z nim w sprawie nowego kontraktu, tak twierdzą katalońskie media. Messi będzie teraz zarabiał 24 miliony euro rocznie, a suma odstępnego, no, niezmienna, 250 milionów. Przy okazji Messi zasugerował, że byłoby kapitalnie, gdyby udało się sprowadzić do Barcelony Sergio Aguero z Manchesteru City. Pieniądze pewnie się znajdą, bo Barca chce się pozbyć aż 14 swoich piłkarzy. Trener reprezentacji Polski powołał natomiast skład na towarzyski mecz z Niemcami. Są niespodzianki, bo szansę debiutu dostanie aż 4 piłkarzy. Thiago Cionek, Michał Żyro oraz bramkarze Radosław Janukiewicz i Wojciech Kaczmarek. Mecz z Niemcami zostanie rozegrany za tydzień we wtorek w Hamburgu. W T-Mobile Ekstraklasie trenerzy nie znają dnia ani godziny. Dziś z Piastem Gliwice musiał się pożegnać Marcin Brosz, potwierdził rzecznik klubu Mateusz Małek. Jesteśmy w trudnym momencie. Znajdujemy się 2 punkty ponad strefą środkową. Przed nami 5 najważniejszych meczów w tej rundzie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy. Stąd zarząd podjął decyzję o zmianie trenerów, szkoleniowca. Pierwszego poznamy już jutro, myślę, że jeszcze przed południem. Do ligi i w ogóle do pracy wraca Waldemar Fornalik. Po tym sezonie ma poprowadzić Krakowie, z którą pożegna się Wojciech Stawowy. Znamy już pierwszego półfinalistę Tauron Basket Ligi. To PGE Turów Zgorzelec, które pokonało po raz trzeci AZS Koszalin. Dziś było 94-74. Rosa Radom dziś uratowała się przed wyeliminowaniem. Wygrała z Enwilem Włocławek 86-74 i zmniejszyła straty w ćwierćfinale do 1-2. W NBA czekamy na kolejny mecz Marcina Gortata przeciwko Indianie Pacers. To było brakujące ogniwo w drużynie z Waszyngtonu, ocenił grę Polaka były gwiazdor Charles Barkley. Wizards zagrają z Pacers jutro. Dziś poznaliśmy za to najlepszego koszykarza sezonu regularnego. Niespodzianki nie ma, to Kevin Durant z Oklahoma City Thunder. Na koniec trzymamy kciuki za przebudzenie Jerzego Janowicza. Nasz najlepszy tenisista ma fatalną ostatnio serię i od końca lutego nie wygrał żadnego meczu. Dziś przegrał z Łotyszem Gulbisem i odpadł z turnieju w Madrycie. Do drugiej rundy awansował za to Łukasz Kubot, który nawet nie wyszedł na kort. Z turnieju wycofał się bowiem Roger Federer i Polak zajął jego miejsce w drugiej rundzie. Spotka się teraz z Francuzem Simonem. Jutro warto wziąć ze sobą parasol, bo czekają nas opady deszczu, a miejscami także zagrzmi. Burze pojawią się na obszarze od Wielkopolski, Kujaw i wschodniego Pomorza przez Warmię, Mazury i Mazowsze po Podlasie. Lokalnie może im towarzyszyć także opad gradu. Najbardziej pogodnym miejscem w Polsce będzie południowy wschód kraju. Na termometrach od 15-17 stopni na zachodzie i na Pomorzu do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Jestem na tropie ciebie. Jestem na tropie ciebie. Przed godziną zero Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Będziemy razem do północy. Rozpoczęliśmy od nagrania, które dostaliśmy przed tygodniem w czasie trwania audycji. Trójmiejski Zespół Pogrzebion wysłał nam swój jeden utwór z czwórki nowej, debiutanckiej. Piosenka, która była przed momentem, nosi tytuł Na tropie, choć właściwie piosenką trudno to nazwać, choć słów tam parę jednak było. Dziś przed godziną zero goście. Zespół Lorraine jako pierwszy. Cześć. Cześć, Tomek. Cześć, witamy, Laniec. Cześć, witam serdecznie, Żaber. Cześć, Lady. Chodnik zwykle szary, sięgam w kieszeni, znów mogę być przez parę chwil, być kimś lepszym niż ci wszyscy, którzy zawsze mówili mi, jak mam żyć. Już wiem. Jeszcze będzie Anna Farbra, to o czym nie powiedziałem, ale to za chwilę parę, bo rozpoczynamy od płyty Drzewa i Planety zespołu Lorraine. Panowie już się przedstawili, teraz będą opowiadali o swojej drugiej płycie. O pierwszej mówiliśmy, kiedy to było? Dwa lata temu? Tak, w 2012 roku. No i minęły dwa lata, zdążyliśmy w międzyczasie nagrać drugą płytę, no i mamy taką, w kwietniu wydaliśmy płytę Drzewa i Planety. Czym różniła się praca nad pierwszą i drugą płytą? No na pewno tym, że pierwszą płytę nagrywaliśmy sami. Sami byliśmy producentami tak jakby tej płyty. Wzięliśmy tam realizatora, który nas po prostu nagrał piosenki tak jak sobie tego życzyliśmy sami. A przy drugiej płycie rozpoczęliśmy współpracę z producentem, z młodym producentem, z Łodzi, z Dominikiem Buczkowskim. I on rzucił po prostu swoje jakieś tam spojrzenie na piosenki, pomógł nam zaaranżować i wrzucił tym samym dużo świeżości do tego materiału, do naszych melodii, które i tych naszych piosenek po prostu. Troszkę sobie żartowaliście, jak wszedł poprzedni utwór, że to troszkę jak Myslowic. Ale ja pomyślałem sobie, jak kiedy słuchałem tej płyty, że gdyby Myslowic nagrał taką płytę, gdyby ona wyszła teraz, to by wszyscy mówili, świetna płyta. A wyszła wasza płyta i oni tak głośno wcale nie jest. No wiesz, no to wszystko zależy od tego, jak zareagują na tą płytę media. No ja reaguję pozytywnie bardzo. No bo to tak naprawdę... Znaczy, mam wiesz, nadzieję, że płytę, będzie o niej głośno i ona gdzieś tam nie zginie. Płyta dopiero dwa tygodnie na rynku właściwie, tak jeszcze ma czas się rozkręcić. Tak, świeżutka płyta i no jeszcze mamy czas trochę, żeby... Na to liczymy, tak. To powiedzcie o niej słów parę, czym ona różni od tej płyty poprzedniej, poza tym, że mieliście producenta. Jakie rzeczy na was wpływały podczas myślenia o muzyce i o tekstach? To znaczy, no docierają do nas takie komentarze, że ta płyta jest bardziej dojrzała. Nie wiem, w czym to jakoś się zawiera. Może dlatego, że troszeczkę mamy inne spojrzenie teraz na świat. No w końcu jesteście troszkę dojrzalsi niż byliście poprzednio. Troszeczkę starsi. No i płyta jest może dlatego dojrzalej brzmi, że powstała w krótszym czasie niż ta pierwsza, bo pierwsza to jest wiadomo, jakiś materiał z przeciągu nawet może być, nie wiem, 7-6 lat, a tutaj te piosenki powstały w krótszym czasie, a niektóre to na bieżąco w studiu gdzieś tam pomysły się urodziły i nagraliśmy jakieś próbki, później dopisałem teksty do tego i tak jakoś. No ta płyta jest tak naprawdę... To znaczy, w porównaniu do poprzedniej płyty to zrobiliśmy troszeczkę inaczej i tak się powinna płytę nagrywać. Według mnie jest to taka wspólna praca producenta i zespołu. Jest to pewna świeżość, wizja z innej strony. W zespół, jak tworzy piosenki, to w końcu gdzieś tam zaczyna się to wszystko razem, można powiedzieć, mieszać, kisić i jednak to spojrzenie kogoś z zewnątrz jest bardzo istotne. I tak zrobiliśmy tym razem i uważam, że był to dobry pomysł. Ponieważ Dominik, oprócz tego, że ciekawy podchodził do tych piosenek, bardzo zaangażował się zresztą w to wszystko, pomagał też w sferze takiej rytmicznej, melodię bardziej, nie tylko rytmikę, układ piosenki i bardzo to według mnie pomogło naszej płycie i zespół przez to troszeczkę też zaczął w inny sposób grać. Tak, czyli kwestia jakichś tam aranżów dodatkowych i dzięki temu też płyta jest bardziej spójna po prostu. To teraz piosenka Pozytywny, ten utwór był takim właściwie zwiastunem płyty. Tak, to taki... Tak, pressingiem. Pozytywny został nagrany tak na próbę. To była eksperymentalna piosenka, która miała pokazać, czy będziemy dalej współpracować z Dominikiem, czy nie. Tak. Dzięki tej piosence właśnie powstała cała płyta, bo tak, że jest to dobry spontanicznie pomysł. Wystartowaliśmy z tym Pozytywny się udał, to mówimy, dobra, to nagrajmy płytę. To posłuchajmy tej pozytywnej części, która zdecydowała o całości. Jesteś blisko, wyjdź zobacz jaki piękny świat. Szum rowerów, zieleń traw. Dziś niewielu ma takie szczęście jak ty masz. Przed siebie błędy. gdzieś na niebie latawce walczą znów o wiatr. I na ulicach, tam gdzieś w cieniu drzew, tam też słychać miasto, jak w kolorowych autach mknie. Zobacz sam to całe piękno, które wokół masz. To ten świat dziś dla ciebie będzie niebem. Stań, zamknij oczy i wsłuchaj się. Wsłuchaj się. Zespół Loreń z płyty Drzewa i Planety. Nagranie zatytułowane pozytywne. Ja przypomnę, że jesteśmy na Facebooku przed godziną zero. Olga Nowińska czuwa, żeby wszystkie informacje pojawiały się na bieżąco. A jeśli ktoś ma ochotę wysłać nam swoje nagrania, to nasza skrzynka pocztowa godzina zero @polskieradio.pl. Wracamy do płyty zespół Loreń. Okładkę robiliście sami podobno? Tak, tak. To jest, ja może zacząłem się wypowiadać, ale tak naprawdę ładnie nie robiłem. Pomagałem tylko składać trochę. Tomek się tym głównie zajmował. Ktoś musi pracować, ktoś musi mówić. Tak. No, tak. No stwierdziliśmy, że jak tworzymy płytę, to od początku do końca i też zadbamy o to, żeby graficznie jakoś tak skrzętnie zawierała to, co muzycznie wyraża. W każdym razie tak, z Łukaszem zaprojektowaliśmy okładkę, tak samo wkładkę. Tam są takie zdjęcia z przesunięciem, zdjęcia troszkę nawiązujące do płyty monokolor, czy do waszej pierwszej płyty, bo są monochromatyczne, ale nie do końca. Nie do końca, tak. Zdjęcia były robione w specyficzny sposób. Sami sobie zrobiliśmy oczywiście zdjęcia. Zdjęcia były robione na krótkim czasie. Nie z rąsi. Tak zwane selfie. Tak, tak, ale nie do końca z rąsi. To dało taki efekt trochę poruszenia i taki duch za każdym z nas się wytworzył, który został później pokolorowany też odpowiednio w programie graficznym. Ciekawy efekt. Ciekawy efekt, tak. Spojrzałem na okładkę, tu w układce taki dziwny instrument, który się nazywa rodeo. Nie, nie słyszałem o takim instrumencie. My z tym instrumentem spotkaliśmy się w Łodzi u Dominika w studio. Pierwsze, co zwróciło naszą uwagę, jak tam przyjechaliśmy, to właśnie takie stare organy z lat 70. Firmy Gem Rodeo. I mówimy, kurczę, jak to świetnie brzmi. I mówimy, a tam właśnie Maciek, który jest właścicielem tego sprzętu, mówił, że kupił je tam za 130 zł gdzieś na portalu aukcyjnym i mówię, kurczę, to może się gdzieś trafić, chociaż szukałem je chyba przez pół roku tego instrumentu. Nie mogłem nigdzie trafić, bo raz, że organy mają ponad 40 lat, to ciężko je upolować, ale tak się zdarza, że ktoś gdzieś tam na strychu nawet ma te organy i nie wie o tym. No i pewnego dnia jakiś pan Pozdrawiamy pana Bogdana. Pan Bogdan, który mieszka gdzieś niedaleko Konina, wystawił to też na właśnie takim portalu aukcyjnym. Znalazłem to ogłoszenie, pamiętam, gdzieś chyba o 4 nad ranem i nie mogłem zasnąć. Nie mogłem zasnąć. I natychmiast wcisnąłeś opcję tak. Kup teraz. Znaczy, to, tam nie, właśnie nie było tej opcji i nie mogłem spać. Obudziłem się chyba o tam 9 rano i mówię, muszę tam zadzwonić do tego pana. I zadzwoniłem, zaklepałem. Pojechaliśmy z Tomkiem 300 km w jedną stronę po ten sprzęt. No, także zrobiliśmy no, 600 km, ale warto było. I teraz na koncertach można was usłyszeć razem z tym instrumentem? Tak, tak, tak. No bo plan był taki, że jak nagrywamy, nagrywaliśmy na płycie ten instrument, to mówimy, no, ale jak teraz to zagramy live? Więc no, nie było innej opcji, jak tylko znaleźć taki instrument, kupić go, no i zaadoptować jakoś do zespołu. Trzeba było się postarać. Jak słuchałem tej płyty, to miałem takie wrażenie, że do 9 utworu na płycie było wszystko bardzo spójnie, a potem postaraliście się pokombinować, co by tu jeszcze pozmieniać, żeby nie było tak oczywiste. I tam mgły, potem Morning Run i piosenka Urodziny inne, święta, to trzy utwory, które są zupełnie inne niż ta cała płyta, moim zdaniem przynajmniej. Czy się mylę? To znaczy, Morning Run jest w ogóle jedną piosenką, która jest w języku angielskim na tej płycie. Mm-hmm. To był taki trochę też, no, można powiedzieć, pewien eksperyment, ponieważ Dominik nas namówił, no, to nasz producent. Łukasz zaśpiewał po angielsku, zresztą pod pełnym nadzorem jego, ponieważ on no, wychował się w Anglii, urodził się w Anglii i po prostu świetnie zna też język, świetnie zna te klimaty. Zresztą z tego powodu wybraliśmy jego jako producenta, bo naprawdę dobrze rozumie, jak konstruuje się, jak się tworzy taką muzykę, właśnie, którą między innymi brytyjską, tak. Którą, znaczy troszkę inaczej słyszę niż tutaj ludzie urodzeni w Polsce. Tak, i to było założenie w ogóle tej płyty, żeby ona brzmiała naprawdę no, na takim poziomie międzynarodowym. Mhm. Chociaż śpiewamy po polsku. I no, jeden kawałek nagraliśmy po angielsku z tego powodu właśnie, żeby, no, żeby pokazać, że też w tym języku umiemy śpiewać, chociaż to nie jest nasz najważniejszy jakby cel, żeby... No i na szczęście. Tak, chcę śpiewać po polsku. To jest tylko taki akcent tak. I pomysł Dominika. Co jeszcze ważnego o tej płycie powinniśmy wiedzieć? Co ważnego? Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby sięgnąć po nią i posłuchać jej, bo... Tak, no ciężko nam jest powiedzieć, co... Dla nas jest to wyjątkowa płyta. To jest... Nieskromnie powiecie, że jest świetna. To znaczy, no, my tego nie powiemy na pewno. My jesteśmy skromni. Znaczy, jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy w Łodzi z Dominikiem. I że nagraliśmy taką płytę, ale o tym, że jest świetna, no to może powiedzieć tylko słuchacz nasz. Więc mam nadzieję, że tych słuchaczy będzie na tyle dużo, że te opinie jakoś tak potwierdzą, że ta płyta jest dobra. Przynajmniej dobra. Trasa promocyjna już gotowa, czy jeszcze nie? Jest w trakcie organizacji, z tym, że taka typowo klubowa będzie jesienią, a teraz między innymi koncert w Warszawie nas czeka w maju. I oprócz tego taki ciekawostek i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni. Zagramy w lipcu na festiwalu w Jarocinie na dużej scenie, także zapraszamy wszystkich też do obejrzenia tego koncertu. I na koncertach promujących płytę, która będzie trasa jesienna po prostu. No tak, taki najbliższy koncert 22 maja tutaj w Warszawie w Hydrozagadce, to zapraszamy serdecznie. Zagra z nami zespół Chopin Diet. Mhm. Drzewa i planety na koniec, gdybyście jeszcze słów parę o tym utworze mogli powiedzieć na zakończenie. To jest kawałek, który powstał wcześniej, czyli nie był na bieżąco jakoś wymyślony podczas nagrywania płyty. Zmienił się na pewno. Sami dużo kombinowaliśmy przy tej piosence, chociaż nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Ale jest tytułowa. Jest tytułowa dlatego, że no, to jest wyjątkowy kawałek. W jakimś tam... no, musimy go posłuchać każdy, żeby tej płyty. No, tak, no. On ma swój klimat taki, po prostu no, trzeba posłuchać. Najspokojniejszy numer tak naprawdę, taki trochę taki klimatyczny, tak. Klimatyczny, no. Zespół Lorraine, Drzewa i Planety, utwór tytułowy na zakończenie naszego spotkania. Za chwilę w studiu pojawi się Joanna Forblat. prosto z łap. Tuzin świerszczy w trawie gra. Tęsknisz, popatrz na drzewa i jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd dwie najjaśniejsze, to ty i ja. Drzewa i planety, tytułowe nagranie z nowej drugiej płyty zespołu Lorraine. Godzina zero, @polskieradio.pl. Czekamy na propozycje od młodych, zdolnych artystów, a właściwie od zdolnych. Nie każdy musi być młody, żeby być zdolny i zauważonym można być w każdej chwili. A także jesteśmy na Facebooku, przed godziną zero. A w studiu Joanna Forbrot, dobry wieczór. Już nie młoda, dobry wieczór. No nie przesadzaj, a urodziny miałaś wczoraj, to właściwie no wiesz, to taki moment, kiedy 18 na lewą nogę, 18 na prawą. No akurat. Thank you. Diana Forbrot z płyty Nie ma przypadków, Nocny zapał bzu. Piosenka niezwykle sezonowa, ale akurat na czasie. Ale wiesz co, to niesamowite z tą piosenką wyszło, bo ja jej w ogóle nie brałam pod uwagę i jak któregoś razu na Facebooku ogłosiłam, jakie chcielibyście piosenki na, bo wcześniej chciałam epkę wydać. Mhm. I tam 8 utworów trzeba było wybrać. No to Krzysztof z Łodzi stwierdził, że Nocny zapach bzu. Ja myślę sobie, Jezu, skąd on to wziął? A to gdzieś tam w internecie już dawno temu wrzucone było i no fajnie, fajnie. No dzięki niemu w sumie się to znalazło na płycie. Płyta ma już rok. Tak. Ale masz też nowe nagrania już i pracujesz nad płytą. Dwa z nich zresztą już w Nocnej Polsce swego czasu prezentowałem. No właśnie, opowiedz o tych piosenkach już gotowych, bo za chwilę Za daleko. Piosenka Za daleko. Zaśpiewana pierwsza. No, utwór Za daleko to jest dosyć stary utwór, bo 10 lat ma. W 2004 roku go nagrałam, jeszcze jak w Sulechowie mieszkałam. W sumie nieistotne gdzie, ale... A gdzie jest Sulechów? Koło Zielonej Góry, na zachodzie Polski. No, stamtąd pochodzę, czy nie z Sulechowa, ale z tamtej strony. To tak brzmi, jak tam były wojska radzieckie, stacjonowały. Wiesz co, coś było chyba kiedyś, właśnie. Nie? No tak, tak. Mi się kojarzy taka nazwa. No, dobrze, opowiadaj dalej piosence. Za daleko. Za daleko. Słuchaj, no więc nagraliśmy to jeszcze raz w tym chyba roku. Jezu, już nie pamiętam, chyba tak. No chyba w tym. W tym, no właśnie. I no i od razu ci ją wysłałam. Na pewno, nie wiem, czy będę chciała, żeby w takim klimacie była cała płyta. No raczej nie, ale no, gdzieś takie zawiesiste klimaty właśnie mi bardzo odpowiadają. Ja widziałem cię kilka tygodni temu w warszawskim klubie Progresja na festiwalu. Tydzień temu. To było tydzień temu? No. Myślałem, że to były ze 3 tygodnie temu nawet. Czas leci mocno, szybko. Na festiwalu muzyki progresywnej. Pomyślałem sobie, co Forbrot robi na festiwalu muzyki progresywnej? Przecież to zupełnie inny rodzaj grania niż to, czego można by się tam spodziewać. Jak tam trafiłaś w ogóle? Wiesz co? No prezes zaproponował nam granie koncertu przed zespołem RPWL. Dobrze powiedziałam? Dobrze. I no się zgodziłam. Tak sobie potem pomyślałam, czy my tam pasujemy, bo przecież to nie jest muzyka progresywna. I jak zostaniemy odebrani, więc no fajnie w sumie było. Ale odbiór był wyśmienity. No właśnie tak miło mi strasznie. Chociaż początki były trudne, bo akustyk miał duże trudności, żeby odnaleźć linię, na której znajduje się twój mikrofon. Ale jak już mu się udało, to wszystko było w porządku. I myślę, że zaskoczyłaś tych, którzy dobrze znali ciebie, bo to brzmienie na żywo, brzmienie koncertowe, to było właściwie ostre rockowe granie. Tak, bo na koncertach gramy zupełnie inaczej niż jest na płycie. Staramy się też nie odtwarzać tych piosenek, tylko no tak jak jakiegoś takiego życia w to wrzucić, nie wiem, jakieś emocji jeszcze, zresztą, która nie wiem, to się wszystko buduje, bo ludzie tak pozytywnie na mnie działają, jeśli działają, ale przeważnie działają pozytywnie, więc no to też jest takie, że chcę się trochę inaczej zagrać. Ja nieraz nie wchodzę w danym momencie, kiedy powinnam, tylko tam daję sygnał chłopakom, że grajcie. Czas na improwizację. No. Powiem ci, że poczułem się troszkę jak na koncercie Pata Metheny'ego, tu niedaleko radia, na torwarze, bo on też, kiedy coś po nie grało, jak należy, podczas koncertu, to powiedział akustykowi, wiesz co, jakbyś zrobił z tym porządek, ja za pół godziny wrócę i zagram ten koncert, a jak nie zrobisz z tym nic, to już nie wrócę. I wrócił i zagrał jak należy. Posłuchajmy nowego nagrania Za daleko. Joanna Forbrot za daleko. Jesteśmy na Facebooku przed godziną zero. Moi koledzy zrobili mi żart w studiu, kiedy z niego wyszedłem, napisali pod moim nazwiskiem: lubię lawendę o zachodzie słońca. Właściwie to do tych bzów pasowało twoich nocnych troszkę, ale jeszcze nie ma za wcześnie chyba, prawda, na lawendę? No właśnie, wiesz co, zasiałam lawendę tak w ogóle. No to jeszcze nie wzeszła. No nie, w ogóle jakoś się ociąga. No chyba to jeszcze nie ten czas. Punkty zwrotne, był twór Kolejny za moment. Z tego co wiem, to ostatnio również bawiłaś się w muzykę do obrazków. Mhm. Czyli muzykę filmową. Czy to było jedno z tych działań twoich? Bo ty już wiem, o co chodzi, dobra. Mhm. Nie, to jest jakoś tak... zaraz. Zbiłem cię z tropu. Tak, właśnie. No, z punktami zwrotnymi to wyszło tak, że to wcześniej improwizacja była, którą graliśmy na koncertach improwizację, tę samą. Zaplanowana improwizacja. Tak, tak. No postanowiliśmy to nagrać, bo skoro niektórzy się domagali, żeby ona była, no to nazwałam to punkty zwrotne, nagraliśmy to w domu raz jeszcze już, no. To w takim razie opowiedz troszkę więcej o twoich pracach nad płytą drugą. Będziemy czekali na nią 5 lat? Nie ma mowy. No co ty? Słuchaj, no miałam czekać do wakacji, bo Romek jest trochę zapracowaną osobą. Mówi: słuchaj, tylko te dwa utwory zrobię i daj mi spokój do wakacji co najmniej. Ja mówię, no dobra. Ale jakoś tak też pozytywnie naładowany był po tym koncercie w Progresji. Usiadł przedwczoraj, to było, czy jakoś tak, i zaczął coś tam grać na pianinku. Ja mówię: Romek, nagraj to, błagam cię, nagraj to. I tam zaczął powoli ślady nagrywać. No dobra, i w tym tygodniu mam nadzieję, że nagram właśnie wokal do tego utworu, o którym teraz mówię. A do wakacji to postanowiliśmy nagrać kilka piosenek po prostu. Czy jest szansa, że przed końcem roku płyta jeszcze będzie? Jeśli ktoś ją wyda, to oczywiście. Mówiliśmy o koncercie twoim podczas festiwalu progresywnego, ale nie powiedziałeś, że również zespół, przed którym grałaś, był zainteresowany tym, co widział na scenie. No tak, no dostałam maila od Jogiego i to było takie strasznie miłe, bo pytał się właśnie, gdzie można nas posłuchać, prosił o linki, więc ja taki szybki kurs angielskiego teraz przechodzę, no bo przecież jestem takim matołkiem trochę. No i mamy kontakt, piszemy do siebie, jest fajnie. Punkty zwrotne na zakończenie naszego spotkania. Życzę, żeby prace nabrały tempa dużego i żebyś wróciła do nas jeszcze przed wakacjami z czymś nowym. Na pewno. Przyjdę. Ja. Jeśli zaprosisz, to będę. Janna, dzięki. Janna Forbrot. Dziękuję bardzo. Dzięki. We'll be right back. Joanna Forbrot i Punkty Zwrotne. Przed godziną zero to już wszystko. Ty, Olga Nowińska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, dziękujemy, a na zakończenie jeszcze zespół Utrata Skład. Tym razem Wakacje. Jedziemy na wakacje, jak milion innych właśnie. Majorka, Egipt, Bali, a mnie to wszystko wali, wali. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jedziemy na wakacje. Jest strasznie, będzie straszniej. Maroko, Paryż, Wiedeń, a mnie to wszystko jeb, jeb. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu.